7 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. In het Oostenrijkse skigebied Ammerwald in Tirol zijn vanmiddag op 3 plekken lawines ontstaan. Reddingswerkers zoeken in Reutte met helikopters en honden naar slachtoffers. 4 mensen zijn levend onder de sneeuw vandaan gehaald. Voor 1 wintersporter kwam de hulp te laat, melden lokale media. Het gebied is ook bij Nederlandse wintersporters populair. Wat de nationaliteit is van de doden en gewonden is nog niet bekend. De Venezolaanse oppositieleider Guaido heeft in Colombia het sein gegeven om hulpgoederen naar de grens met Venezuela te sturen. Een konvooi met vrachtwagens is nu onderweg en dat leidt vrijwel zeker tot een krachtmeting met president Maduro, die het leger opdracht heeft gegeven om de hulpgoederen tegen te houden. Ook vanuit Brazilië zijn spullen onderweg, of die de grens over zijn is nog onduidelijk. Eerder vandaag hebben Venezolaanse militairen op een grensbrug volgens een getuige traangas en rubberkogels ingezet tegen mensen die in Colombia hulpgoederen wilden ophalen. De storing in het computersysteem bij Intertoys, waardoor klanten cadeaubonnen niet of pas na veel vertraging konden inleveren, heeft in sommige winkels tot woedende reacties geleid. In een Amstelveense vestiging werd personeel uitgescholden en in het gezicht gespuugd. De filiaalhouder besloot daarop zijn winkel te sluiten, maar moest daarvoor hulp van de politie inroepen. De cadeaukaarten van het failliete Intertoys zijn nog tot en met morgen geldig. Volgens Intertoys is de storing van vandaag veroorzaakt door een DDoS-aanval. De Vrije Universiteit Amsterdam stopt met de studie Nederlands. Volgens de VU zijn er te weinig aanmeldingen. Dit jaar hebben zich 5 eerstejaars aangemeld voor de bachelorstudie. De laatste jaren verdwenen al meer talen uit het onderwijsprogramma van de universiteit. Zo is de studie Italiaans, Frans en Duits ook niet meer mogelijk aan de VU. Het weer, vanavond wordt het kouder en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen is het opnieuw zonnig en ook na het weekend blijft het zacht. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur oplopen tot ruim 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Je traint hard, je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots, want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie! Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Oh! Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Morgen 2:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Gert van het Hof. Dag dames en heren, goedenavond. We beleven de 23e speelronde in de Eredivisie. 4 wedstrijden van vanavond, waarvan er eentje al om 6:30 begon. Utrecht in de eigen galgenwaard, waar het lang niet wist te winnen tegen Excelsior, dat de laatste maanden vooral thuis de punten haalt. Hoe is het na ruim een 30 minuten spelen? Ragnar Niemeyer. Staat 0-0 na 33 en een halve minuut. Een afstandsschot van Utrecht Gavori. Mindere fase in de wedstrijd. De kansen waren er voor Utrecht in de openingsfase. Maar de laatste fase gebeurt er wat minder voor het doel van Alessandro Dame. Om 19:15 Fortuna Sittard tegen Heerenveen en PEC Zwolle tegen de Graafschap. Om 20:45 NAC tegen FC Groningen. Verder blikken we komend uur terug op de eerste dag van de wereldkampioenschappen sprint. Langs de lijn is er tot 11 uur. Nu in alle rust naar de Galgenwaard. Utrecht dus tegen Excelsior. Twee ploegen die graag omhoog willen kijken. Maar zeker als je kijkt naar Excelsior, dan kan dat niet zomaar, Ragnar. Nee, het staat allemaal heel dicht op elkaar. Er zitten ook maar 7 punten tussen Utrecht en Excelsior. Dat zijn toch de nummers 7 en 14 van de Eredivisie die tegenover elkaar staan. Nee, het zit dicht bij elkaar. Ze kunnen de punten goed gebruiken, de Rotterdammers. Utrecht natuurlijk ook. Dan kan de ploeg van Advocaat van plek 7 naar plek 5. De bal is bij Oude Kotte. Die nam een minuut of wat geleden aardig wat risico door een blok te zetten in een duel met Bayebek in het strafschopgebied van Utrecht. En ja, de Galgenwaard dacht, is dat geen penalty? Ik denk dat daarvoor net te weinig gebeurde. Maar die centrumverdediger van de Rotterdammers nam daar wel het nodige risico, zoals ik al zei. En ik noemde ook de naam van Alessandro Dame. Die zag het allemaal. De keeper van Excelsior. Dat is wel aardig, want dat is iemand hier uit de buurt. Speelde nooit bij FC Utrecht. Maar zat hier wel vroeger met zijn vader op de tribune. En nu dus in de Galgenwaard tot doel bij de tegenstander. Als Burnett voor de Rotterdammers een voorzet geeft. En die bal maar half weggehaald door Letschert. Er was nog sprake van het feit dat Bergström misschien de vervanger van Letschers zou zijn. Omdat hij wat pips was, wat ziekjes. Maar daar is de warming-up goed doorgekomen. Die speler die het Nederland zelf dan nog eens gehaald heeft in zijn eerste periode bij Utrecht. Benieuwd of hij dat niveau weer eens gaat aantikken in de toekomst. Ik kan het allemaal wel even zeggen, omdat de bal bij Excelsior wordt rondgespeeld op het middenveld. Maar dat gaat mis. Dan wordt Bayebek aangetikt door Jerdy Schouten. Maar vindt scheidsrechter Guzebujuk dat geen overtreding. Er was wel contact en volgens mij was Jerdy Schouten te laat. De middenvelder van de Rotterdammers die door iedereen in de top van Nederland bij Ajax, PSV en Feyenoord in de gaten wordt gehouden. Als potentieel doelwit, in de goede zin van het woord, voor komend seizoen. Kolwijk kreeg al geel, is volgende week tegen PSV geschorst als de Eindhovenaren naar Rotterdam toe komen. Breed gespeeld naar Matthijs. Matthijs met een crosspaas van de rechterkant van het veld naar de linkerkant. Waar Eckert de bal niet kan oppakken. Hij is de vervanger van Bruins, die niet helemaal fit is. Hamstringproblemen, botsing met Kolwijk. En wie ligt daar nog meer? Kleiber, het spel gaat verder. En Gustafsson gaat schieten, maar doet dat aan tegen Matthijs. Hij staat 16 meter van het doel van Excelsior. En Kleiber blijft liggen. Je ziet even Guzebujuk kijken. Wat moet ik? Wat zal ik doen? En dan speelt Utrecht. Ja, dat is het verstandigste in zo'n situatie. De bal buiten, zodat Guzebujuk echt even bij Kleiber kan gaan kijken. En dat is dan een botsing. Een botsing. Wel een beetje vooruitgestoken been toch ook wel van Kolwijk. Niet meteen een tweede gele kaart. Maar je ziet Guzebujuk ook even met hem meelopen. Misschien zegt hij wel, doe een beetje voorzichtig met je collega. Want dat is uiteindelijk een voetballer van de tegenstander ook. En ik zei al, we wachten nu op de bal. Het is een wat mindere fase. Utrecht kreeg kansen aan het begin, 4e minuut. 2-3 meter naastgeschoten door Bayebek. Die recht voor het doel stond van die Alessandro Dame. Hele gevaarlijke kopbal, 5 minuten later. Van der Streek, eerste corner. Enige corner ook van FC Utrecht in deze wedstrijd. En daar had Dame de bal. Nu is het Bouzaïd. Plekje gehouden omdat Emmanuelsson ziek is bij Utrecht. Terug van de schorsing, maar ja, ziek. Bouzaïd, worstelt zich een end richting het strafschopgebied. Van overeen, prachtig, naar Kerk, maar die staat buitenspel. Van de kop van het strafschopgebied naar de rechterkant in het strafschopgebied richting Kerk. Paasje, zoals gezegd, Joris van overeen, maar dan gaat de vlag omhoog. Het is de 434ste keer dat Dick Advocaat op de bank zit in de Eredivisie. Hij deed het voor het eerst bij Haarlem. Dat was volgens mij in 88 of in 87. Evenveel keer als Louis van Gaal. Maar de wedstrijd was het belangrijkste. 0-0 na 38 minuten. Snowflakes, no one could ever stain the memory of my angel. gas close by. No soft fuzzy sweaters, too magical a touch. To see her in that negligee is really just too much. My blood runs cold, yeah, my memory has just been sold. My angel is the centerfold. Angel is the centerfold. My blood runs cold, my memory has just been sold. Oh yeah, angel is the centerfold. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. In deze langs de lijn de Jay Gales Band en het nummer Centerfold. Ja, Ragnar, jij had het over de statistieken met betrekking tot Dick Advocaat. Zijn 334ste Zeker. Wedstrijd in de Eredivisie. Kwam al 29 verschillende clubs tegen, lees ik op onze website. Maar als in de Eredivisie? Coach, ja, in de Eredivisie. Maar als coach won hij van veel clubs, oh, ja, zo. Maar nog nooit van Excelsior. Nee, maar volgens mij heeft hij er ook maar twee keer tegen op de bank gezeten. Maar klopt toch ook, hè? Ja, zeker. Maar toch, het is, hij was verrast, want ik was hier gisteren op wat dan altijd het perspraatje heet. En toen leek hij even verrast. 41,5 minuut gespeeld trouwens, 0-0. Burnett is weg met een voorzet. Ah, dat is nog wel knap. Helemaal vanuit de hoek links. Want er staat niemand voor het doel. Bal gaat er ook een beetje voorbij. Ja, ik denk om daar nog even op terug te komen, Gert, dat hij daar niet heel erg van in de war raakt van die statistieken. Ik denk eerder dat hij in de war raakt van het kansen missen van Utrecht. Want zojuist toch ook weer, terwijl Kerk nu kan uitbreken aan de rechterkant. Zojuist was het een kopbal van Willem Jansen uit een hoekschop. Kerk naar de buitenkant gedreven, aangeraakt nog. Thomas Oudekotte, hoekschop FC Utrecht, derde keer. Zojuist dus Willem Jansen die hem over het doel kopte. Eigenlijk vrij. Hij stond 6, 7 meter van het doel. En van de streek in de openingsfase van de wedstrijd. Al heel gevaarlijk voor Utrecht uit zo'n hoekschop. Dus maar eens goed kijken wat er gebeurt. Als nu Gavouri de bal dus voor de derde keer voor het doel gaat brengen. We zitten op 42,5 minuut. Heel even noemen de vrije trap van Mesaoud van Excelsior. Dat was het meest gevaarlijke moment. Na 17 minuten. Jensen gestrekt. Die keerde de bal. Oh, deze bal gaat wel wat ver voorbij het doel. Jansen komt er wel aan. Maar Schouten haalt hem weg voor de achterlijn. Was nog aangeraakt. Die bal. Maar zo voorkomt Excelsior een hoekschop. En snel de ingooi genomen. Dat is gebeurd aan de linkerkant van het veld. Gustafsson, Kleiber, schot van hem nog gekraakt zojuist. Tegen Schouten aangeschoten. En zo heeft Utrecht echt al een handvol hele en halve kansen gekregen. En je kunt twee dingen in het leven doen, Gert. Je kunt het je makkelijk maken en je kunt het je moeilijk maken. En op deze manier maakt Utrecht het zichzelf moeilijk door al die mogelijkheden, laat ik ze zo noemen, te missen. En dan dreigt dus een 0-0 ruststand. Naast tegen PSV stond het na 38 minuten al 2-0. Gavouri komt door. Gaat naar de achterlijn. En dan wordt de bal geraakt door Bayerbeck en Kerk en Burnett op de arm. Let maar op. Hier komt een VAR. Want ik ben benieuwd wat de VAR hiervan vindt. Kuzebuurk heeft het niet gezien. Maar die krijgt een toeter in zijn oor. Want Burnett raakt de bal met de arm. Op het moment dat Kerk daar de bal beroert. Nadat de inzet van Bayerbeck nog wordt gekraakt. Gavouri is weg. Aan de linkerkant niet goed geraakt door Bayerbeck. En dan komt hij echt op de arm. zie ik het op mijn monitor. En ik denk dat hij laat doorspelen. Het is misschien ook een tikje minder ernstig dan ik dacht. Maar dat er een arm aan die bal zit is wel duidelijk. Maar dat is allemaal toevallig, niet bewust. En de bal komt op de arm en de arm gaat niet naar de bal. Dat zal het verhaal zijn van Guze Bujuk. En ook van de VAR, dat is vandaag Jeroen Manschot. Daar heb ik overigens nog wel iets over. Nou ja, laten we eerst even de wedstrijd kijken. Vertel ik je dat zo? Gustafsson, ja, gekwetst even, staat ook weer op. Blik op de klok, 44 minuten ruim gespeeld. Het is de dribbelaar die zo goed was tegen Emmen. Engelsman Marcus Edwards. Hij versierde ook die vrije trap op de rand van het strafschopgebied bij Utrecht na een minuut of 17. Was nog niet echt los, de huurling van de Spurs. Bal gaat breed naar Matthij, 15 meter voor de middenlijn. De Rotterdammers hebben de bal. Spelen hem de diepte in. Nou, zo op het hoofd van Willem Jansen. Dan de bal via Van Overheem terug naar Willem Jansen. Dan van de streek, net een stapje te laat. Waardoor nog voor de middenlijn, dat is op de Utrecht helft, Kolwijk ertussen zit. En Kolwijk speelt Mezaoud dan aan. Linkerkant van het veld. 10 seconden in de officiële speeltijd nog. Dan hebben we daar aan de bal Jerry Schouten in de middencirkel. Minuutje extra tijd komt erbij. En Thomas Oudekotte besluit de bal maar eens terug te spelen op zijn keeper. Op die Alessandro Dame. Dame naar Schouten. Schouten met de bal aan de voet. Geeft even aan, jongens, ik heb afspeelmogelijkheden nodig. Nou, Kolwijk, zijn maatje daar op het middenveld. Oudekotte terug weer naar Dame. En zo kun je concluderen dat Excelsior graag de 0-0 houdt op het bord. Als zometeen de rust aanbreekt in de Galgenwaard. Nog één keer de bal de diepte in naar Eckert. Doelpunt te maken vorige week. Toen Excelsior met 2-1 won van Emmen, huurling van Celta de Vigo. En dan Letschert in de rug gelopen door Mezaoud. Krijgt Utrecht nog één keer een vrije trap. Een meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Eigenlijk stijf aan de zijlijn. Zou de bal nog één keer de diepte in kunnen. In de allerlaatste seconde van deze eerste helft. Advocaat komt in zijn 334. 30e Eredivisiewedstrijd op de bank. Even zijn dugout zegt nog even. De bal moet naar voren toe. Nou is naar de linkerkant gegaan. Gavory komt uit bij de punt van het strafschopgebied. Stoomt door naar de achterlijn. Trekt hij goed voor. En dan wil Bayebek wel koppen. Krijgt hij ja, een bodycheck. Maar een reglementaire. Oftewel, hij is de bal kwijt. En dan schiet Matthij hem wat verder naar voren toe. Is daar het rustsignaal. Van scheidsrechter Guze Bujuk wilde niet aan een penalty. Wilde hier er ook niet bij een moment met Oudekotte. En ik zei zojuist. Ik had nog één dingetje over die VAR. Ja, toch wel opmerkelijk. Ik sprak er gisteren nog even over bij Telstar gisteravond. Daar kwam ik Dick van Egmond tegen. Dat is de scheidsrechtersbaas, hè, van de KNVB. Die ook regelmatig die beslissingen toelicht. Maar kwam via LinkedIn. Ben ik blijkbaar verbonden met meneer Manschot. En die kun je inhuren voor feesten en partijen om VAR-training te geven. VAR-uitleg. Ja. Merkwaardig dat je het VAR-systeem als een soort verdienmodel weet uit te melken. Maar ja, je kunt ook zeggen handige business. En dat was eigenlijk wat Dick van Egmond ervan maakte. Die had daar geen enkel probleem mee. Maar toen ik het gisteren zag, vond ik het wat opmerkelijk. Ja, wat zou hij ervoor vragen? Ja, dat weet ik niet. Maar kan je het mailadres wel even sturen? Appetje zo wel eventjes. Ja, dan ga ik kijken of ik nog wat centjes in een laadje heb liggen. Dankjewel, Ragnar. We horen jou straks voor de tweede helft van Utrecht tegen Excelsior. Daar is dus nog niet gescoord. Kijken we naar de uitslagen uit de diverse buitenlandse competities. Te beginnen in de Bundesliga in Duitsland. Bayern München wint met 1-0 van Hertha BSC. Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg 0-3. Freiburg, Augsburg 5-1. En Mainz tegen Schalke eindigt in 3-0. Fortuna Düsseldorf, FC Nuremberg is begonnen om 7:30. Het is daar rust, stand 0-0. Dan de Engelse Premier League. Burnley tegen de Spurs, 2-1. Newcastle United, Huddersfield Town, 2-0. Bournemouth, Wolverhampton Wanderers, 1-1. En om 7:30 begonnen Leicester City tegen Crystal Palace. Ook daar nog niet gescoord. Vanmiddag werd gespeeld in de Italiaanse Serie A. Torino-Atalanta eindigde in 2-0 voor Torino. En dan Spanje, Getafe tegen Vallecano, 2-1. En Sevilla verliest op eigen veld van Lionel Messi. Het wint Barcelona met 4-2. Messi scoort 3 keer. De een nog mooier dan de ander. Hij had ook de assist op de laatste goal van Suarez. En Messi tekent voor zijn 50ste hat-trick in zijn carrière. Om 7:30 begonnen Deportivo Alaves tegen Celta de Vigo. Daar nog 0-0. De eerste dag van de wereldkampioenschappen sprint in Tialf zit erop. Bij de vrouwen spelen de Nederlanders vooralsnog een bijrol. Bij de mannen doen we wel mee. Kjeld Nuis won de 1000 meter, staat na 2 afstanden 3e in het algemeen klassement. En die 1000 meter die verliep heerlijk, vertelt Nuis. Ik schaatste gewoon zo lekker, dynamisch en gewoon vrij. En ik raakte ze goed. Alleen de start was echt dramatisch. Dat loopt eigenlijk de hele week wel heel goed. En ik dacht alleen maar, oké, reageren, niet pauze maken. En toen zat ik zat er gewoon net niet in. De eerste twee passen was een beetje rennen. Daarna probeerde ik te schaatsen. Die bocht sneek niet goed aan en toen pas ging ik beginnen. Toen bleef ik gaan. Tot aan de laatste bocht en toen ging bijna mijn bek. Ja, schrok jij niet? Ja, ik schrok wel, maar ik dacht, deze heb ik nog wel. Gewoon blijven zitten en hou je gang. En ja, dan komt dit rij. Maar het baanrecord had erin gezeten vandaag. Aldus Kjell de Nuis. Sebastian Timmerman, onze commentator ter plaatse. Goedenavond. Goedenavond, Gert. Ja, net geen baanrecord, maar er is niet heel vaak sneller gereden in Tialf. Wat een race, hè, van Nuis. Ja, nee, dit is de derde tijd ooit gereden in Tialf. En naast dat baanrecord, dat op naam staat van Nuis, is de tweede tijd ook door Nuis gereden. Dus ja, die 1.786 was gewoon een prima tijd. Als enige binnen de 1 minuut en 8 seconden. Dus wat dat betreft maakt hij wel weer veel goed. Want na de 500 meter, ja, dat is in zo'n allround toernooi natuurlijk niet de specialiteit. Stond hij op de 9e plaats. Ja, en hij stijgt met stip naar plek 3 na de eerste dag. Goed gedaan. En ik denk dat hij natuurlijk ook heel graag wel wat wilde goedmaken na die teleurstellend verlopen wereldkampioenschappen afstanden 2 weken geleden in Insel, waar hij geen wereldkampioen werd als Olympisch kampioen zijnde, maar met het brons genoegen moest nemen. Ja, nu rijdt hij dus in de derde tijd ooit naar de eerste plek op de 1000 meter. Plek 3 na de eerste dag. Alle uitzicht op het podium. Dus hij zal met een goed gevoel teruggekeerd zijn op het hotel, denk ik. Ja, en als je dan kijkt naar de mannen die nu nog voor hem staan, Kolesnikov en Lorentzen. Ja, dat zijn de nummers 1 en 2 inderdaad. Ja, dat zit dicht op 1. Kolesnikov leidt, maar die had 2 goede races, maar het spatte er niet vanaf. Getuigen ook wel zijn gelaatsuitdrukking na de races. Heel ingetogen bleef de Rus. We kennen hem ook wel als een koele man, maar goed. 700ste achter hem staat de titelverdediger, staat Håvard Lorentzen. Dan op 1400ste op plaats 3 Kjeld Nuis. Dat zijn dus de verschillen morgen op de tweede 500 meter. En ook de Japanner Tatsuya Shinyama, die de 500 meter won en 5e werd op de 1000 meter, doet nog prima mee, want staat binnen 2/10 van de leider op de 4e plaats. Dus de verschillen zijn heel klein. En alle rijders hadden vandaag wel links en rechts wat foutjes, wat tegenslag. Dus ja, er valt nog heel weinig te zeggen over wie er morgen met de wereldtitel aan de haal gaat. Ja, een naam die nog niet is gevallen is die van Kai Verbeij. Teleurgesteld. Ja, zeker weten. Kijk, hij begint goed. 500 meter wordt hij 2e. Achter Tatsuya Shinyama, 34-72, prima tijd. En dan komt de 1000 meter. Hij rijdt tegen Kolesnikov in de laatste rit. Die gingen hard vandoor. En dan neemt Verbeij in de voorlaatste bocht een risico. Hij zat in de binnenbaan, versneld, maar net niet hard genoeg om voor Kolesnikov de kruising op te komen. Die kwam vanuit de buitenbaan, had dus voorrang. Verbeij moest inhouden, zoveel inhouden dat hij zelfs nog helemaal omhoog kwam met zijn bovenlichaam. Ja, en dan weet je dat je zoveel tijd verliest. Hij wordt 10e op de 1000 meter en staat na die mislukte kilometer 9e in het klassement. Op 5600ste van de leider. Ja, dan is een titel, een eventuele 2e wereldtitel voor de wereldkampioen van 2 jaar geleden, is heel ver weg en eigenlijk onmogelijk geworden. Ja, dit is wat Kai Verbeij zelf te zeggen had na zijn 1000 meter. Ja, het klassement is nu al gedaan. Ja, dat is al voorbij. Ja. Hoe kon het? Vind je het een fout van jezelf? Want je zou kunnen zeggen, als je in het begin sneller was geweest, maar je kunt ook zeggen van ja, dat is schaatsen. Ja, nou, enigszins wel. Kijk, open ging gewoon niet heel makkelijk en dan kan je gewoon niet aanhaken. Hij heeft gewoon iets meer snelheid. En weet je, ik probeer dan wel nog echt in de buitenbocht volle snelheid te halen. En dan de 2 binnenbochten gewoon verlies je gewoon te veel. En ja, en dan komt zo'n Kolesnikov, die rijdt dan net, of ik rijd dan in de weg voor hem. We moeten hem inhouden. Dus het is niet hoe ik het gehoopt had, nee. Wat ik vroeg, vind je het een fout? Ik bedoel, had je dan sneller moeten rijden als je het zo bekijkt? Enigszins wel. Ik denk natuurlijk, dit is zeker niet mijn beste race. En dit had zeker harder gekund en harder gemoeten. En dan heb je gewoon pech gehad met de tegenstander, hè? Want dat kan natuurlijk ook, want die was heel snel. Ja, nou ja, goed, dat kan ook. Ik weet gewoon niet. Kijk, ik heb in ieder geval, deze race was het gewoon niet goed genoeg van mij. En ja, er gebeurt zoiets stoms en ik moet gewoon mijn leven. En morgen moet ik nog even 2 keer knallen en dan zie ik wel verder. Al dus Kai Verbeij, die inderdaad morgen op zijn 2e dag nog iets heeft goed te maken. Dan gaan we naar de vrouwen, Sebastian. Hoe verliep de 1e dag daar? Daar blonk Sanneke de Neeling eigenlijk uit wat betreft de Nederlandse dames. Persoonlijk record op de 500 meter. Ze werd 10e in 38.09. Haar snelste tee-off-tijd op de 1000 meter in 15.08. Keurige vijfde plaats, zevende na de eerste dag. De Neling doet dat goed. En bij Jutta Leerdam en Letitia de Jong, daar zie je wel terug dat het een voor hun lang en zware schaatswinter is geweest. Elfde en dertiende na de eerste dag. Dan doe je niet mee in de strijd om het podium. Na dag 1 gaat nou Cordijra aan de leiding. Ze wint de 500 meter. Behaalt dus revanche voor haar nederlaag op de wekenafstanden 2 weken geleden. Vierde op de 1000 meter. En heeft 26e honderdste van een seconde voorsprong op haar landgenote Mio Takagi. De wereldkampioene allround staat tweede na de eerste dag van het WK Sprint. Brittany Bo doet ook nog mee op plek 3. En Vanessa Herbst ook. Dat is eigenlijk de vierde kandidaat voor het podium. Zij staat op de vierde plaats. 43 honderdste van een seconde achter de koploper, achter Nau Cordijra. Morgen vallen de beslissingen, Sebastiaan. Hoe laat begint het morgen? Weer om 3 uur, dan gaan we weer beginnen. Weer 2 keer 500 meter natuurlijk, mannen, vrouwen en dan de 1000 meters. Ook voor mannen en vrouwen, dan weten we rond 17:45... wie dit 50ste WK-sprint op zijn naam of haar naam heeft geschreven. Dankjewel, Sebastiaan, en maak er een mooie avond van daar in Heerenveen. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. What I mean, there's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. Blijft een fijn plaatje van George Ezra. Shotgun. Amateurclub Argon uit Meidrecht heeft trainer Ron van Niekerk toch op non-actief gezet. Een aantal spelers van die club beschuldigden hem deze week van racistische opmerkingen en weigerden verder te voetballen zolang hij daar de trainer is. Nou, zo zou Van Niekerk onder meer gaaien wassen, zwarte lul hebben geroepen naar een speler van tegenstander VWHEDW vorige week. En dit zei de voorzitter van Argon, Ton Goedemoet, gisteravond in onze uitzending. Kijk, wat er gezegd is, is absoluut niet toelaatbaar en onacceptabel. Daar hebben wij voldoende met elkaar over gesproken. Maar we zijn van mening dat de trainer een tweede kans verdient. In die optiek zijn wij verbleven. Ja, dat was dus gisteren, maar we hebben nu opnieuw contact met de heer Goedemoet. Goedenavond. Ja, goedenavond. Die tweede kans komt er dus bij nader inzien niet. U hebt hem op non-actief gezet. Vanwaar die gedachteverandering? Ja, je kunt het noemen voortschrijdend inzicht. De spelersgroep hebben besloten om niet langer onder de trainer te gaan voetballen. Dus dan sta je als bestuur opnieuw voor gedwongen feit hoe je daarmee om moet gaan. En vanochtend hebben wij bij mij thuis met het volledige bestuur hierover gesproken. En besloten om Ron van Niekerk per direct op non-actief te zetten. Hebt u er bij nader inzien spijt van dat u hem niet direct heeft ontslagen? Nou, nee, ik blijf bij mijn statement dat bij de maatregelen die we hebben getroffen naar aanleiding van wat er zich heeft voorgedaan, voldoende was. Maar dat is in de praktijk kennelijk niet het geval. Dus de spelers hebben zich unaniem achter de stelling geschaard van wij voetballen niet verder met die trainer. Ja, nou wil van Niekerk, dus je staat met de rug tegen de muur, dus dat was de reden waarom we... We hebben de spelers voor de wedstrijd tegen Roda bij elkaar geroepen. Ik heb ze uitgelegd wat we hebben gedaan. En ik denk dat het allemaal door iedereen begrepen is. En we moeten nu de tijd even nemen. We hebben nu 2 weken vrij om die te gebruiken, om te kijken hoe we dus met deze situatie verder opgaan. Ja, u zegt een paar keer, ja, we stonden als bestuur met onze rug tegen de muur. Je zou ook kunnen zeggen, wat fantastisch dat deze spelersgroep racisme niet accepteert. Over wat betreft racist hebben wij duidelijk ook nog naar de spelersgroep een statement gemaakt dat wij als bestuur van mening zijn dat Ron van Niekerk geen racist is. En ik heb iedereen de vraag gesteld of ze het daarmee eens kunnen zijn. En dat is met volmondig ja door iedere speler beantwoord. Ja, en toch zegt de spelersgroep, wij willen niet verder onder deze trainer. Dus dat lijkt dan haaks te staan op de bewering dat hij niet racistisch is voor wat betreft de spelersgroep. Er is inderdaad enige discrepantie, maar voor ons was het wel belangrijk om die statement te maken. En de spelers hebben zich daarachter vergaard. Wat niet wegneemt dat ze anderzijds van mening waren dat ze niet verder met deze trainer wilden. Dus kijk, ik ga het niet bagatelliseren. Wat er zich heeft voorgedaan, dat is ernstig genoeg. En de club is daardoor behoorlijk beschadigd. En dat is alleen betreurenswaardig. Zo simpel is het. Ja, nou wilde Van Niekerk zelf niet reageren bij ons. Hoe reageerde hij bij u op zijn ontslag? Nou, ik heb hem vandaag 2 keer gesproken. De man is ontdaan, zeer ontdaan onder de situatie. En zit onder de pillen. Het is buitengewoon eigenlijk triest. Hij heeft zich niet kunnen realiseren waarschijnlijk wat dit allemaal teweeggebracht heeft. En ik ben nog steeds van mening dat de spelers in kwestie die de zaak aan het rollen hebben gebracht via de media, zich niet realiseren wat voor schade hun hebben de club hebben toegebracht. Ja, maar tegelijkertijd heeft hij dingen gezegd die echt niet kunnen. Realiseert hij zich dat? Nee, dat is juist. Daar gaan we ook niet omheen. En daar hebben we hem ruimschoots aan gehouden. Er is nog steeds hij is er zelf van overtuigd dat hij het niet gezegd heeft. Dus dat wordt een welis-nietes kwestie. Dat zal wel verder uitgezocht moeten worden. Ik heb het zelf ook niet gehoord. Ik stond achter de dugout waar de trainer zijn team coachte. Ik heb wel gespierde taal horen noemen, maar ik heb niet deze uitdrukking kunnen vaststellen. En tot op heden heb ik nog niemand gesproken die mij heeft kunnen bevestigen of hij het werkelijk zo gezegd heeft. Maar ik ga ervan uit dat het niet uit de lucht gegrepen is. Dus dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen hoe en wat. Maar dat neemt niet weg dat we toch verder moeten. En gezien de omstandigheden hebben we toch maar besloten om de trainer in kwestie op non-actief te zetten. En de tijd er nu te nemen om te kijken hoe we deze zaak als club gaan oppakken. Ja, de spelers die weigerden te voetballen in eerste instantie waren er vandaag ook niet bij. Bij de thuiswedstrijd tegen Roda 46. Nee, dat is, waarom niet eigenlijk? Dat is juist. En hoe dat verder gaat met die 5 spelers die naar gaande, dat weet ik ook niet. Ik heb er 1 zien op het park gezien. Dus dat is nou eenmaal de situatie van die 5. die afscheid genomen hebben, ja, blijft de situatie zoals die is. En of die zal wijzigen omdat nu de trainer op non-actief is gesteld, dat kan ik nog niet invullen. Dat zullen we nader over ons moeten beraden. Ja, maar zijn de spelers weer welkom? Dat is dan een niet onbelangrijke vraag. Ja, dat is net wat ik zeg. Daar zullen we ons over moeten beraden of dat wel of niet het geval zal zijn. Goed, het krijgt hoe dan ook nog een staart, want de KNVB is inmiddels ook een officieel onderzoek gestart. Dus u bent er ook nog niet vanaf. Goed, ik wil u danken. Ik tot slot. Helaas wat meneer Van der Zee gelezen op de site. Zeker. Ja, die daar erg nieuwsgierig is hoe de club ermee omgaat. Ik had liever gehad dat hij in een auto was gestapt en naar ons toe was gereden om zijn diensten als KVB-baas aan te bieden. Hoe zo'n club die dat is voor die club, onze club, geen dagelijkse kost. Dus we kunnen elke vorm van ondersteuning goed gebruiken. En mensen die wat schreeuwen vanaf de tribune, daar hebben we niet zoveel behoefte aan. Nee, Jan-Dirk van der Zee, dat is de directeur amateurvoetbal waar u aan refereert. Correct. Goed, tot slot, heeft u gewonnen vandaag? Nee. Het ging tot 1-0, een ongelukkige penalty die we tegenkregen, ging het gelijk op. Maar daarna zag je toch dat het zaakje een beetje in elkaar zakte. En of hetgeen wat zich heeft voorgedaan, wat natuurlijk niet in je koude kleren gaat zitten, in de benen is gezakt, dat zou best eens kunnen. Want je zag dus duidelijk dat de conditie te mensen overliet. Dus we gingen er met 4-0 in tegen Roda. Helaas, nou, dat is een vervelend besluit van een rotweek voor Argon. Dank Tom Goedemoed, voorzitter van Argon, dat u ons even te woord wilde staan. Dank u wel en desondanks fijne avond. Gaan we even kijken bij Utrecht tegen Excelsior. Daar is de tweede helft inmiddels begonnen. Ragnar. Er zitten 18.500 mensen op de tribune die allemaal wat schreeuwen. En die schreeuwen Utrecht naar voren toe, want het staat tegen Excelsior 0-0. Ook na bijna 4 minuten in de tweede helft. Geen wissels in de pauze. Wel een kans voor Utrecht onmiddellijk na te hervatten van de wedstrijd. Gavory aan de linkerkant, die komt er regelmatig doorheen, de Fransman. Daarachterin bij Excelsior. En dan geeft hij de bal af. Is het Bayebek, ja, toch eigenlijk dicht bij het doel. Krijgt er dan toch niet genoeg kracht achter zo'n bal. Ja, die eindigt dan eenvoudig eigenlijk in de handschoenen van Excelsior-keeper Alessandro Dame. Het is toch wat, hè, met die spits Dessers. Zat hier net op de perstribune eventjes vlakbij met Makinok. Net als Dessers geblesseerd. Kramer 2 wedstrijden in de basis gestaan. Dan toch weer Bayebek, maar die maakt toch ook niet een echt fitte indruk. In ieder geval geen doeltreffende indruk. Die zou echt beter moeten kunnen. Utrecht valt aan met Bouzaïd en aan de linkerkant Bayebek. Bouzaïd steekt hem door. Kerk verderop in het strafschopgebied. Bal gaat van links. Rechts het strafschopgebied in. Maar Alessandro Dame is op tijd. En zo blijft het. 0-0. De tweede helft is 5 minuten oud. Bij Utrecht tegen Excelsior. Hoe warm is het bij jou eigenlijk, Ragnar? Nou, dat is een goeie. Ik denk een graad of, even nadenken. Zou het een graadje of 9, 8 misschien, zoiets. Maar het is lekker, hè, voor een zaterdagavond zacht februari. Zacht weer, zou ik het willen noemen. Zacht weer. Al dus Ragnar Peters Munneke. Ja, moet je opletten, want we gaan naar Joris van den Berg. Die is in Luleå. Dat is een plaats in Zweeds Lapland. Goedenavond, Joris. Goedenavond. Kun je mij de temperatuur bij jou schetsen? Ja, ik moet je teleurstellen. Het is een graad of 2, denk ik. Het dooit. Ach. Maar het is hier bar en boos geweest. Daar heb je gelijk in. Ja, precies. Want het was volgens mij donderdag. In Siberische omstandigheden ongeveer min 20. Ja, 's ochtends vroeg. Dik 20 graden onder nul was het toen die eerste wedstrijd hier in Zweden verreden werd. Dat was echt bibberen geblazen. We gaan het hebben inderdaad over marathonschaatsen. En vandaag werd de ene laatste marathon in de Grand Prix-cyclus geschaatst. En was dus eerder min 20, nu ietsje boven nul. Op het natuurijs van de Botnische Golf. En daar schreef Lisa van der Geest Grand Prix nummer 5 op haar naam. Bij de mannen won Sjoerd en Hartog. Morgen is de allerlaatste marathon van deze cyclus, de grande finale. Maar eerst toch maar even naar die race van vandaag. Joris, wat was dat voor rit bij de vrouwen en de mannen? Ja, een aanvallende rit. Je zou zeggen, en dat weten we vooral van het wielrennen, we korte wedstrijd, dat wordt een massasprint. Maar bij het marathonschaatsen is het juist, hoe korter de wedstrijd, dat is bijna een wiskundige formule, hoe spannender. Dan komt er een kopgroep en die blijft weg. Bij de vrouwen waren ze met z'n drieën, bij de mannen met z'n zessen. En het was echt heel interessant om te zien. Kort, maar krachtig eigenlijk, zo kun je het samenvatten. Ja, en als je dan kijkt naar de ontknoping van beide races. Ja, bij de vrouwen uiteindelijk. Pien Kulstra, die zat bij de beste drie. Dat is een oud allroundster. Die was in 2012 heel goed. Als 18-jarige bij het allround schaatsen. Viel terug met overtraindheid. Die werd derde, want die werd kapot gereden door twee echte diesels. Door Karien Kleibeuker. Nou, die kennen we ook van de lange baan. Die ging naar twee, ondanks een mooie demarage in de slotfase. Want Lisa van der Geest, die wint elk jaar een wedstrijd. Een grote natuurijswedstrijd. Die reed in de slotfase terug naar Kleibeuker. En knalde er langs. Eén van de Geest, twee Kleibeuker, drie Kulstra. Bij de mannen kopgroep van zes met wat mindere namen. Die mochten eigenlijk wegrijden. Nou ja, Sjoerd den Hertog is geen mindere naam hoor. Want die won eerder dit jaar de Aart Koopmans Memorial op de Waaijzerzee. En die schrijft ook deze op zijn naam. Zijn tweede overwinning dus. En zijn ploeggenoot Crispijn Ariens blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Ja, donderdag hadden de schaatsers, klaagden ze ook niet geheel ten onrechte over steentjes op het ijs met botte schaatsen tot gevolg. Hoe was dat vandaag? Ja, iets anders, hè. Doordat het dus ging dooien, dat was vroeg op de dag al te merken. Toen zag je overal al wat plassen zo in de aanloop naar de ijsvloer toe. Daardoor was het ijs wat ietsjes zachter en dan krijg je toch andere omstandigheden. Er stond een beetje wind en die werd steeds sterker. Dus het was een compleet andere rit dan donderdag. En die steentjes werden nu gemeden en dat is morgen ook zo. Daar rijden ze niet meer langs, dat gedeelte van het parcours. Ja, dan nog even kijkend naar het algemeen klassement. Nou, bij de mannen, dat zei ik je al, Crispijn Ariens, die heeft nog geen wedstrijd gewonnen, maar die is wel stevig aan de leiding nu. Gerry Hekman kon vandaag niet dichterbij komen. En bij de vrouwen gaat het heel goed met die veteranen. Carla Zielman, die kwam rustig als vijfde over de streep. Die won de sprint van het peloton net voor Irene Schouten. Dat was een knappe prestatie van haar. En Zielman heeft het echt goed te pakken nu. Want de nummer twee van de ranking bij de vrouwen, natuurijsranking, dat is Manon Kamminga. Die was geschorst vandaag, die kon niet meedoen. Die heeft dit seizoen drie gele kaarten gepakt in alle wedstrijden. Dan komt er misschien een straf aan en dan komt er een schikkingsvoorstel van de KNSB. En als je dat weigert, en dat heeft Manon Kamminga gedaan, tactisch, dan ga je een dagje op de bank, mag je niet meedoen. En ze heeft ervoor gekozen dat dat vandaag was. Dus morgen kan ze meedoen en straks op kunstijs, want daarin staat ze ook nog heel goed geclasseerd in Nederland, dan is Kamminga ook nog van de partij. Gele kaarten bij het marathonschaatsen, wat had ze gedaan? Ja, je zou zeggen overtreding of zo, of wangedrag. Ja. Maar het is bij haar vaak het geval dat ze te laat komt bij prijsuitreiking en zo. Ja, dat is eigenlijk wel heel merkwaardig dat je sportmensen daarvoor zo'n dergelijke sanctie geeft. Die vrouw heeft iets gewonnen, staat dan nog even bij de ploeg dat te vieren en dan moet je al naar het podium. En als je daarvoor te laat komt, ja, het is echt waar. Dan krijg je dus geel. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk, maar waar. Dan moeten ze morgen nog een behoorlijk afstandje afleggen. Hoeveel precies, de mannen en de vrouwen? De mannen 150, de vrouwen 100. En die vrouwen die zijn de sigaar, want die moeten morgen om 7:30... 7:30, 7:30 ochtend, zondagochtend, gaan ze van start. Hè? Dus je moet ook nog een warming-up doen en zo. En dat is in verband met ja, de relatieve warmte hier. Het gaat allemaal wat minder worden en de ijskwaliteit gaat eronder lijden. Dus de start is vervroegd. De vrouwen 100 kilometer, 7:30. En de mannen gaan een tijdje daarna van start voor hun 150 kilometer. De laatste races op natuurijs van dit Nederlandse marathonschaatsseizoen. Ja, ik heb ook slecht nieuws voor de commentator in kwestie. Die moet ook vroeg morgenochtend. Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Gert. Zo is dat. Ik wens jou een mooie avond daar in Zweden. Dankjewel, Joris van den Berg. Gaan wij vooruitkijken naar de wedstrijd die Fortuna Sittard en Heerenveen zometeen gaan spelen. Het is inmiddels 17 minuten voor 8. Dat wil zeggen dat de warming-up er inmiddels op zit. En die Houtkamp is onze commentator in Sittard. En die goedenavond. Dag Gert. Een bijzonder interessant duel als je kijkt naar de ranglijst van de Eredivisie, hè? Nou, ik denk dat elke wedstrijd, of je nou bovenin of onderin speelt, elke wedstrijd is interessant op dit moment. En dat maakt deze competitie zo leuk. Want deze wedstrijd tussen nummer 11 en 15, normaal zou je zeggen, ja, 11, 15. Te groot voor servet en te klein voor tafellaken. Maar in dit geval, ja, het is heel simpel. Als je wint, dan kun je kijken naar play-offs, maar dan naar boven. En als je verliest, kun je kijken naar play-offs, maar dan beneden. Want er zitten twee punten verschil tussen nummer 11 en 15. 26 punten voor Fortuna, 24 punten voor Heerenveen. Hele belangrijke wedstrijd vorige week. Flinke nederlaag voor Fortuna tegen Heracles, 6-0. En de wedstrijd is overigens nu begonnen onder leiding van Paul van Boekel, een Limburger. En daar zijn ze bang voor in Sittard bij Fortuna. bang voor Paul van Boekel. Wat is het geval? Ik zei het al, het is een Limburger. En men zegt hier, ja, hij wil altijd wel heel erg graag laten zien dat hij niet een Limburgse ploeg bevoordeelt. Ja, zo kunnen we er nog wel een paar opnoemen. Hè. Balbezit voor Fortuna. Fortuna speelt met Kelvin McIntosh. 29 jaar, maakt zijn debuut in het team. Heeft nu de bal. Speelt aan de rechterkant achterin. En moet daar een beetje het probleem achterin zien op te lossen. Of dat gaat lukken met Johnson tegenover zich. Ik ben benieuwd. McIntosh dus in de basis. We zijn begonnen. Heerenveen heeft balbezit. En Fortuna moet dus even achteruit. 0-0 de stand na een minuutje spelen. Op punt van beginnen. PEC Zwolle tegen de Graafschap. En het verhaal van Fortuna Heerenveen is ook het verhaal van PEC tegen de Graafschap. Als je kijkt naar die ranglijst, Jan-Vincent van Zuiden, goedenavond. Ja, goedenavond, Gert. Met dat verschil dat het voor de Graafschap wel echt zorgelijk is, de stand in de Eredivisie. Ja, vooral PEC, als je kijkt naar het verhaal van Fortuna en Heerenveen, daar geldt dat voor. Want PEC zit in dat rechte rijtje waar het zo ongelooflijk dicht bij elkaar staat. Eén keer winnen, je staat linker rijtje, één keer verliezen en de concurrentie pakt punten. Daar staat je onder de streep. En onder de streep, daar staat de Graafschap op dit moment. Daar staan 17e, 2 punten voor op NAC, dat helemaal onderaan staat. Ja, dat is voor de Graafschap gewoon de opdracht voor de rest van de competitie. Die ploeg onder je houden en dan mag je na competitie spelen, want ze maken zich bij de Graafschap voor lopig niet al te veel illusies dat ze zich rechtstreeks gaan handhaven. Nou, dat is maar goed ook. Gewoon realistisch kijken. Dan dat kun je aan Henk de Jong en zijn assistent Sander van der Heijden wel toevertrouwen. Ze staan nu op het veld. Richard Martens is de scheidsrechter en er zal zo dadelijk afgetrapt worden. Bij PEC 3 nieuwe namen ten opzichte van vorige week. Toen werd er met 1-0 verloren van ADO. Dat was het eerste verlies onder Jaap Stam. Zian Fleming staat nu op de nummer 10 positie. Omdat Namli geschorst is terwijl de wedstrijd nu begint. Namli dus geschorst, kreeg vorige week 2 keer geel. Waarvan de tweede wel een beetje dubieus was. Want hij deed helemaal niks. En toch kreeg hij geel. En dat was een tweede. Dus is hij nu geschorst. Maar Fleming, daar worden ze bij de Graafschap nog wel eens badend in het zweet wakker van. Want eerder dit seizoen in de beker was het de Graafschap PEC Zwolle. Het werd 2-5. En Fleming scoorde die avond 4 keer. Nou, vanavond mag hij dus weer laten zien wat hij kan. Omdat Namli niet speelt. En aan de andere kant de Graafschap dezelfde 11 namen als vorige week. Toen werd er met 1-0 thuis verloren van Utrecht. Ze hoopte op een puntje. Nou, dat kwam er uiteindelijk niet. En ze willen nu voor het eerst een uitwedstrijd winnen vanavond. Want dat is dit seizoen bij de Graafschap nog niet gelukt. PEC de Graafschap, we spelen een minuutje. Het staat nog 0-0. Utrecht tegen Excelsior. Daar zijn ze inmiddels bijna een uur bezig. Utrecht wil winnen. Excelsior wil niet verliezen, Ragnar. Ja, zo kun je het aardig samenvatten, denk ik. We zitten inderdaad op ruim 59 minuten. 0-0. Bajebek strafschopgebied in. Ondersteboven gekegeld door Fortes. Die krijgt de gele kaart van scheidsrechter Guzebuuk. Het gebeurt links, net buiten het strafschopgebied van Excelsior. En daar is dus een nieuwe kaart. Leidde zojuist al balverlies in Fortes. Waar een kans uit ontstond. Een behoorlijke poging van afstand van 18 meter was dat toen. Dat was Sander van der Streek die via een Utrecht touché nog de paal raakte. Dame was uit positie, maar ja, de bal op de paal. Het bleef 0-0. Nu wachten we op de vrije trap van Utrecht. Bouzaïd, die zich zo stiekem in de basis heeft gevoetbald. Ook omdat Emanuelsson er niet is. Geschorst geweest. Nog altijd is Bazour geschorst. Die kreeg 3 wedstrijden laatst. Dit is de laatste wedstrijd, maar hij staat klaar. Maar dat geldt ook voor Gavory, de man van de hoekschoppen steeds. Als ze met links voor het doel moeten worden gedraaid. En dat is hij nu ook van plan zo te zien. Er staat een muur van een man of 3 met Burnett, met de kleine Edwards en ook met Koolwijk. Dat is een beetje een curieus gezicht, want dat was de langste. En die steekt er in het midden een kop echt bovenuit. Nee, het is Mezout, het is niet Koolwijk, nou maakt niet uit. Hij is wel de langste. Daar is de trap van Gavory, een variant. Gustafsson vanaf de kop van de 16. Nog een keer en dan met de bal met het hoofd aangeraakt en dan ingeschoten door Van der Streek. Renning Dame op de doellijn, van rechts geschoten. Ja, en hij gaat komen, want we hadden het over die spitsen daar straks. Venema maakt zich klaar voor een invalbeurt. Nick Venema voelt weinig vertrouwen van advocaat. Maar wel van de club, gaat zijn contract verlengen. Hij gaat in het elftal komen bij FC Utrecht. Nou, dus precies een uur. Het is 0-0. Beginfase Fortuna Sittard, Heerenveen, Andy. Ik denk dat we zo dadelijk een vaartje gaan krijgen als de bal over de zijlijn is. Dat is hij nu. Want er leek een overtreding gemaakt te worden, in mijn ogen, op Ben Rienstra in het strafschopgebied. En daar wordt nu naar gekeken. Er wordt even gezegd, nee, hij mag doorgaan. Nee, er wordt niet gekeken door de VAR. Nou, gelukkig maar. Het staat 0-0 voor alle duidelijkheid. En de eerste 2 kansen hebben we gezien. 1 voor Novakovic, voor Fortuna en 1 zojuist voor Rienstra. Die alleen op de keeper leek af te gaan, maar aangeraakt werd en daardoor niet kon schieten. minuten. Nu is het balbezit achterin voor de aanvoerder Daniel Heu van Heerenveen. Speelt de bal in de voeten van Sam Lammers. Sam Lammers naar Kobayashi. Kobayashi kan naar de linkerkant. Gebeurt ook naar Woudenberg. En Woudenberg halverwege de helft van Fortuna heeft de bal gepaast naar de linkerkant. Naar Johnson. Die Kelvin McIntosh, waar ik het eerder over had, die speelde het laatst in Noorwegen. Daar heeft hij waarschijnlijk zijn voetbalschoenen achtergelaten. Want het lijkt er alsof hij op slipper speelt. Is de eerste 3 keer dat hij in de buurt van de bal kwam onderuit gegleden. Nou, misschien dat dat nog verholpen kan worden. Nu balbezit nog altijd voor Woudenberg naar Kobayashi. Kijken, kan de bal de diepte in? Nou, vooralsnog niet, maar een opening naar rechts kan wel. Mooie bal op Mitchell van Bergen. Van Bergen de bal onder controle. 1 overwinning heeft de Heerenveen thuis geboekt. En er was die ene wedstrijd tegen Fortuna. Toen werd het 3-1 eerder dit seizoen. Even kijken wat er nu gebeurt. Want daar komt Flap, die geeft de bal aan Lammers. Lammers. Nee, keeper pakt de bal op, Kozelev. En dus was dit een kans voor Heerenveen. 6 minuten gespeeld, aardige openingsfase, 0-0. Openingsfase bij PEC Zwolle tegen de Graafschap, Jan Vincent. 4 minuten onderweg, het staat nog 0-0 en het is nog een fase van aftasten, want er is nog echt niks gebeurd. Nog geen kans gezien, zowel niet voor PEC als voor de Graafschap. De bal is veel in het midden, op het middenveld. En ja, voorlopig kunnen beide ploegen nog niet echt een aanval op de mat leggen. De Graafschap probeert het nu wel via Owusu, de rechtsback, die graag mee naar voren komt. Die wordt onder druk gezet door Van Duinen, dat doet hij goed. De linksbuiten van PEC, want PEC verovert de bal. En uiteindelijk krijgt Fleming dan een vrije trap op de middenlijn, omdat er een overtreding op hem gemaakt werd. En zo is PEC in balbezit, waar de bal even achterin wordt rondgespeeld tussen Lam en Van Polen. Van Polen kennen we toch vooral in het verleden als back. Maar die staat centraal sinds Jaap Stam het hier aan de leiding heeft. Maar we gaan even naar Sittard. Andy. 1-0 Fortuna. Doelpuntenmaker Lamprou. En dat is zijn 6e al voor Lazaros Lamprou. De man uit Griekenland. Ik zei het al. Leuke openingsfase. Bal komt voor zijn voeten. Kapt goed zichzelf vrij. En tikt de bal met links achter keeper Warner aan. En zo is het al heel snel na 7 minuten. 1-0 bij Fortuna. Nou, zit daar tegen Heerenveen. En hier bij PEC de Graafschap staat het na 5 minuten nog 0-0. Wel het eerste schotje gezien vanaf de rand van het strafschopgebied kwam van PEC. Maar in de handen van doelman Jurrius. Die schiet de bal nu naar voren toe naar Benschop. Die vangt de bal op. De spits die in de winterstop kwam. Benschop heeft nog niet gescoord voor de Graafschap. Dus ja, daar is het wachten nog op het eerste doelpunt van de spits. Nu verspeelt hij de bal en kan PEC overnemen via Van der Hart. Veel ruimte aan de linkerkant bij Kenneth Paal. De linksback die gaat mee naar voren toe. Wil dan Van Duinen aanspelen. Maar Owusu heeft het door en schiet de bal dan over de zijlijn. We zijn een minuut of 6 onderweg bij PEC de Graafschap. Het moet nog even loskomen. 0-0 nog. Ragnar, Utrecht Excelsior. Het zit een beetje op slot na 64 minuten. 0-0. Venema in de ploeg gekomen. Nick Venema voor Bayebek. Die zijn kansen heeft gehad, maar die kansen niet heeft gegrepen. Een paar keer hard aangepakt. Ook in de beginfase van de wedstrijd. Met tikken op de Achillespees. De blessure waar hij net van hersteld was. Maar nee, het is eentonig. Omdat Utrecht de bal heeft. Een beter positiespel speelt. Tempo misschien wat te laag. Maar Excelsior laat zo weinig zien. Nu is het Edwards op de Utrechtse helft. In de as van het veld raakt de bal kwijt. Opgepakt toch door Koolwijk. Kan het als Schouten. Of misschien wel naar de linkerkant, naar Eckert. Oh, Koolwijk vindt hem opeens voor zijn voeten. Ja, op 20 meter van het doel schiet dan wat krachteloos. Waardoor Jensen weer eens een redding moet verrichten. Nou, dat is echt heel lang geleden. Dat moet bij die vrije trap zijn geweest van Mezaoud in de 17e minuut. Toen moest Jensen richting de zijkant. Die bal was net niet genoeg naar buiten toen. Wel over de muren. Dit was eigenlijk een makkie van Ryan Koolwijk. Wat zou aardig zijn als Excelsior ook wat meer in deze wedstrijd zou stoppen. Want zo afwachten totdat de 90 minuten op de klok staan. Ja, er zijn er pas 65 gespeeld. Dat wordt eentonig. Utrecht, publiek wordt wat kritisch. Wil een goal zien. Ja, Utrecht heeft ook de mogelijkheden echt wel gekregen. Die bal op de paal was echt de grootste laatste kans. Daarna nog van de streek. Voorzet komt van Kerk. Ja, dat is zo'n bal vanaf de flank. Die is heel makkelijk voor de keeper. Je vraagt je af of die er zelf in geloofde. Zou het echt een goede voorzet zijn geweest. Nou ja, 65 minuten ruim gevoetbald. 0-0 in de Galgenwaard. De sfeer zal er goed in zitten in Sittard bij Fortuna tegen Heerenveen. De thuisclub op voorsprong, Andy. Klopt, feest op de tribune. En dat een week voor carnaval. En dus gaan we zien of dat zo blijft. Want Heerenveen, ja, beide ploegen scoren heel veel. En krijgen heel veel doelpunten tegen. Gemiddeld zo'n 4 à 5 per wedstrijd. Dus er staat ons nog wat te wachten. 1-0 zegt helemaal niets als Kikpiri de bal naar voren speelt. Mooie bal op Johnson. Johnson heeft de bal onder controle gekregen aan de linkerkant. Speelt de bal naar binnen op Flap. Maar Flap krijgt de bal niet goed mee. Werd zojuist enorm onderuit gehaald door Mark Diemers. Kreeg daarvoor geen gele kaart. kaart. Dat verbaasde me. Want dat had ook best gemogen als de bal voorin staat. Staat 1-0 door die goal van Lamproe. Waarbij de verdediging van Heerenveen niet vrij uitging. Met name Jes Hoornkamp. Ik kan de bal nu even teruggeven aan Fortuna. Want de inworp is voor Fortuna. Ja, 7 wedstrijden op rij niet gewonnen hoor. Heerenveen. Het wordt weer hoog tijd. Maar als je zo snel na 7 minuten met 1-0 achter staat. Dan weet je dat, dat het een moeilijke avond gaat worden. Dat is een understatement. Zeker ook als je weet dat Fortuna 5 van de 7 thuiswedstrijden heeft gewonnen. Inworp is voor Heerenveen. Het is weer eventjes wat rustiger geworden. Inworp aan de rechterkant. Stand bij Fortuna. Heerenveen 1-0. Er was nog niks gebeurd in de eerste 4-5 minuten bij PEC Zwolle tegen de Graafschap. Heb je inmiddels iets op papier staan, Jan-Vincent? Nou, wat afstandsschootjes van beide ploegen. Mike van Duinen was er denk ik het dichtbij. Die was wel heel optimistisch van heel ver. Maar hij schoot hem laag over de grond. En op dat kunstgras hier schiet die bal dan door. En Jurrius had denk ik wel een beetje geluk dat die bal niet tussen de palen was. Want het leek er toch op dat hij die bal niet zou hebben gehad. Maar hij ging naast. Hij ging dus voorlangs van Van Duinen. Dat was een goede kans voor PEC. Dat in de eerste 10 minuten, zoals het zich nu aftekent, toch wel het betere van het spel heeft. Eén afstandsschot ook gezien van de Graafschap, van Benschop. Van richting veranderd, maar geen problemen voor Mickey van der Hart. Die op doel staat bij PEC. En PEC is nu ook in de aanval. Wil Fleming in de diepte bereiken. Maar Straalman, de aanvoerder van de Graafschap, zit daartussen. Dus neemt de Graafschap over via Owusu. Owusu dan naar Narsing. Die kennen ze hier nog bij PEC, want die speelde hier in het verleden. Die Virgil Narsing, die komt nu opnieuw in balbezit. Zet de versnellingen, maar moet even terug. Gaat via Owusu dan naar Straalman. En die tikt hem dan door naar Van de Pavert. Ook die kennen ze hier, want er zijn in totaal 6 spelers bij de Graafschap die in het verleden bij PEC hebben gevoetbald. Een aantal zit ook op de bank, maar Van de Pavert en Narsing staan dus in de basis. Dus we zien nu dat Straalman, de aanvoerder, de bal meeneemt. Die stoomt op richting de middenlijn van achteruit. Tikt hem dan in de voeten van Benschop. Kaats terug op Straalman. Dit ziet er goed uit. Loopt goed bij de Graafschap nu via Tuto Rima, de linksback. Die probeert ook uit te halen, maar dat doorziet Van Krooi. Krijgt ook nog een tikje van Krooi op het achterhoofd. Het gaat naar de grond toe. En dat betekent dat PEC een vrije trap gaat krijgen op de eigen helft. PEC heeft 2 thuiswedstrijden gespeeld onder leiding van Jaap Stam. Er werd met 3-1 gewonnen van Feyenoord en met 4-3 van Utrecht. Dat waren wel spektakelwedstrijden. Nou, voorlopig blijft het spektakel een beetje uit. Bij PEC de Graafschap na 10 minuten nog 0-0. Diezelfde stand zien we bij Utrecht tegen Excelsior. Op het bord daar nog dik 20 minuten te spelen. En bij Fortuna Sittard tegen Heerenveen is het dus 1-0 in het voordeel van de Limburgers. Het is nog steeds onduidelijk hoe zwaar de blessure van Gerald Promes is. De voetballer van VVV raakte gisteren in de thuiswedstrijd tegen Heracles zwaar geblesseerd na een ongelukkige botsing. Hij werd na een lange behandeling op het veld onder applaus weggedragen. En VVV komt pas na het weekend met een update. Overigens won Heracles met 0-1. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. De onvermijdelijke vraag, daar gaan we het in ieder geval niet over hebben. Ik wil eigenlijk af van het iedere keer maar beantwoorden van vragen. De vragen. Ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen en ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Van wie ben jij? Van Radio 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel €100.000.